український націоналізм на той час ще не сформувався як свідома політична течія в народній масі і природно без підтримки не дала бажаних результатів. Створюючи УВО, Коновалець спирався на політичний центр, очолюваний Петлюрою. Після вбивства останнього на українському політичному полі проявилися занепадницькі настрої. Коновалець, як досвідчений військовик і політик, приходить до висновку, що військо без ідеологічної, політичної, державницької орієнтації не є українським військом. Потрібна була система вищого порядку порівняно з військовою організацією. На той час ні в еміграції, ні в Україні не існувало українського визвольного політичного центру. Такий центр украй необхідний. І його може створити лише він сам – Євген Коновалець. Навесні 1929 року він скликає своїх військових колег з ініціативою створити політичний центр. Військовики неоднозначно сприйняли ідею. Однак Коновалець уже був свідомий того, що його ідея є правильною і своєчасною. Так, у 1929 році було засновано організаційно-політичні підвалини нової доктрини визвольних змагань у нових умовах. Створена організацією українських націоналістів – ОУН. Це була теоретично і організаційно упорядкована політична система українського національного змісту. Коли комуносистема перетворила інтернаціоналізм у засіб нищення націй, крім російської, то українська політична думка на противагу цьому ставить у центр визвольної боротьби захист нації. І створює для цього ОУН. Коновалець постав центральною особистістю в політичній переорієнтації української еліти на методи визвольної боротьби. В основу політичної і військової доктрини покладена ідея боротьби за націю як єдину божественну сутність людського життя на землі та побудову національної держави. На час здійснення польської антиукраїнської акції в 1930 році, так званої пацифікації або в перекладі умиротворення, на західних українських землях ОУН уже була дієвою організацією і успішно проявила себе захисницею народу. Вбивство Коновальця у 1938 році було продовженням комуністичного терору задля ліквідації української еліти, керівників українського руху опору. Але на той час ОУН уже була сформованою військово-політичною організацією. Її бойове хрещення відбулося в подіях, пов'язаних з утворенням української державності в Закарпатті. Карпатська Україна як держава була проголошена 15 березня 1939 року. Очолив її 65-річний Августин Волошин 1874-1945 роки. Освічений, мав світську і релігійну освіту, палкий патріот України, рішучий політик. Він об'єднав людей у вирішальний момент. Створено Сойм Карпатської України. На першому ж засіданні всі депутати стали членами партії «Українське національне об'єднання». Сойм під керівництвом Волошина затвердив конституційний закон, де в параграфі 4 написано: «Державна мова Карпатської України є українська мова». Згодом Волошин утік від мадярських фашистів у Прагу.